أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري. قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعن أفعصيت أمري؟ قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. اور کہا تھا ان کو ہارون نے پہلے سے، اے قوم بات یہی ہے کہ تم بہک گئے اس بچھڑے سے اور تمہارا رب تو رحمان ہے، سو میری راہ چلو اور مانو بات میری. بولے ہم برابر اسی پر لگے بیٹھے رہیں گے جب تک لوٹ کر آئے ہمارے پاس موسیٰ. کہا موسیٰ نے اے ہارون کس چیز نے روکا تجھ کو جب دیکھا تھا تو نے کہ وہ بہک گئے کہ تو میرے پیچھے نہ آیا؟ کیا تو نے رد کیا میرا حکم؟ وہ بولا اے میری ماں کے جنے، نہ پکڑ میری داڑھی اور نہ سر، میں ڈرا کہ تو کہے گا پھوٹ ڈال دی تو نے بنی اسرائیل میں اور یاد نہ رکھی میری بات. خلاصہ تفسیر. اور ان لوگوں سے ہارون علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لوٹنے سے پہلے بھی کہا تھا کہ اے میری قوم، تم اس گوسالہ کے سبب گمراہی میں پھنس گئے ہو، یعنی اس کی پرستش کسی طرح درست نہیں ہو سکتی، یہ کھلی گمراہی ہے، اور تمہارا رب حقیقی رحمان ہے نہ کہ یہ گوسالہ. سو تم دین کے بارے میں میری راہ پر چلو اور اس باب میں میرا کہنا مانو، یعنی میرے قول و فعل کی اقتداء کرو. انہوں نے جواب دیا کہ جب تک موسیٰ علیہ السلام واپس ہو کر آئیں اسی کی عبادت پر جمے بیٹھے رہیں گے. غرض ہارون علیہ السلام کا کہنا نہیں مانا تھا، یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام بھی آ گئے اور قوم سے اول خطاب کیا جو اوپر آ چکا، بعد اس کے ہارون علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا اے ہارون، جب تم نے ان کو دیکھا تھا کہ یہ بالکل گمراہ ہو گئے اور نصیحت بھی نہیں سنی، تو اس وقت تم کو میرے پاس چلے آنے سے کون امر مانے ہوا تھا؟ یعنی اس وقت میرے پاس چلا آنا چاہیے تھا تاکہ ان لوگوں کو اور زیادہ یقین ہو، تاکہ تم ان کے فعل کو نہایت ناپسند کرتے ہو اور نیز ایسے باغیوں سے قطع تعلقات جس قدر زیادہ ہو بہتر ہے. سو کیا تم نے میرے کہنے کے خلاف کیا کہ میں نے کہا تھا لا تتبع سبیل المفسدین، جیسا پارہ نہم میں ہے، جس کے معنی یہ ہے کہ آپ مفسدین کے راستے کا اتباع نہ کریں، جس کے عموم میں یہ بھی داخل ہے کہ مفسدین کے ساتھ تعلقات نہ رکھیں اور سب سے الگ ہو جائیں. ہارون علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے میاں جائے، یعنی میرے بھائی، تم میری داڑھی مت پکڑو اور نہ سر کے بال پکڑو، اور میرا عذر سن لو. میرے تمہارے پاس نہ آنے کی یہ وجہ تھی کہ مجھ کو یہ اندیشہ ہو گیا کہ اگر میں آپ کی طرف چلا تو میرے ساتھ وہ لوگ بھی چلیں گے جو گوسالہ پرستی سے الگ رہے، تو بنی اسرائیل کی جماعت کے دو ٹکڑے ہو جاویں گے، کیونکہ گوسالہ کی پرستش کو برا سمجھنے والے میرے ساتھ ہوں گے اور دوسرے لوگ اس کی عبادت پر ہی جمے رہیں گے. اور اس حالت میں تم کہنے لگو کہ تم نے بنی اسرائیل کے درمیان تفریق ڈال دی، جو بعض اوقات ان کے ساتھ رہنے سے زیادہ مضر ہوتی ہے، کہ مفسدین خالی میدان پا کر بے خطر فساد میں ترقی کرتے ہیں، اور تم نے میری بات کا پاس نہ کیا کہ میں نے کہا تھا اصلح، یعنی اس صورت میں آپ مجھے یہ الزام دیتے کہ میں نے تمہیں اصلاح کرنے کا حکم دیا تھا، تم نے بنی اسرائیل میں تفریق ڈال کر فساد کھڑا کر دیا۔ معارف و مسائل۔ بنی اسرائیل میں گوسالہ پرستی کا فتنہ پھوٹ پڑا تو حضرت ہارون علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کی خلافت اور نیابت کا حق ادا کر کے قوم کو سمجھایا، مگر جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے ان میں تین فرقے ہو گئے۔ ایک فرقہ تو حضرت ہارون علیہ السلام کے ساتھ رہا، ان کی اطاعت کی، اس نے گوسالہ پرستی کو گمراہی سمجھا، ان کی تعداد 12,000 بتلائی گئی ہے، قضا فی القرطبی۔ باقی دو فرقے گوسالہ پرستی میں تو شریک ہو گئے، فرق اتنا رہا کہ ان دونوں میں سے ایک فرقے نے یہ اقرار کیا کہ موسیٰ علیہ السلام واپس آ کر اس سے منع کریں گے تو ہم گوسالہ پرستی کو چھوڑ دیں گے۔ دوسرا فرقہ اتنا پختہ تھا کہ اس کا یقین یہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام بھی واپس آ کر اسی کو معبود بنا لیں گے اور ہمیں اس طریقے کو بہرحال چھوڑنا نہیں ہے۔ جب ان دونوں فرقوں کا یہ جواب حضرت ہارون علیہ السلام نے سنا کہ ہم تو موسیٰ علیہ السلام کی واپسی تک گوسالہ ہی کی عبادت پر جمع رہیں گے، تو حضرت ہارون علیہ السلام اپنے ہم عقیدہ 12,000 ساتھیوں کو لے کر ان سے الگ تو ہو گئے، مگر رہنے سہنے وغیرہ کی جگہ وہی تھی، اس میں ان کے ساتھ اشتراک رہا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے واپس آ کر اول تو بنی اسرائیل کو وہ خطاب کیا جو پچھلی آیتوں میں بیان ہوا ہے، پھر اپنے خلیفہ حضرت ہارون علیہ السلام کی طرف متوجہ ہو کر ان پر سخت غصہ اور ناراضی کا اظہار کیا، ان کی داڑھی اور سر کے بال پکڑ لیے اور فرمایا کہ جب ان بنی اسرائیل کو آپ نے دیکھ لیا کہ کھلی گمراہی یعنی شرک و کفر میں مبتلا ہو کر گمراہ ہو گئے، تو تم نے میرا اتباع کیوں نہ کیا، میرے حکم کی خلاف ورزی کیوں کی؟ ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعن۔ اس جگہ موسیٰ علیہ السلام کا ارشاد کہ تمہیں میرا اتباع کرنے سے کس چیز نے روکا، اس اتباع کا ایک مفہوم تو وہی ہے جو خلاصہ تفسیر میں اختیار کیا گیا کہ اتباع سے مراد موسیٰ علیہ السلام کے پاس طور پر چلا جانا ہے، اور بعض مفسرین نے اتباع کی مراد یہ قرار دی کہ جب یہ لوگ گمراہ ہو گئے تو آپ نے ان کا مقابلہ کیوں نہ کیا، کیونکہ میری موجودگی میں ایسا ہوتا تو میں یقیناً اس شرک و کفر پر قائم رہنے والوں سے جہاد اور مقاتلہ کرتا، تم نے ایسا کیوں نہ کیا۔ دونوں صورتوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے ہارون علیہ السلام پر الزام یہ تھا کہ ایسی گمراہی کی صورت میں یا تو ان سے مقاتلہ اور جہاد کیا جاتا یا پھر ان سے براءت اور علیحدگی اختیار کر کے میرے پاس آ جاتے، ان کے ساتھ رہتے بستے رہنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نزدیک ان کی خطا اور غلطی تھی۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے اس معاملے کے باوجود ادب کی پوری رعایت کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کو نرم کرنے کے لیے خطاب یبن ام کے الفاظ سے کیا، یعنی میری ماں کے بیٹے۔ اس خطاب میں خاص اشارہ سختی کا معاملہ نہ کرنے کی طرف تھا کہ میں آپ کا بھائی ہی تو ہوں، کوئی مخالف تو نہیں، اس لیے آپ میرا عذر سنیں۔ پھر عذر یہ بیان کیا کہ مجھے خطرہ یہ پیدا ہو گیا کہ اگر میں نے ان لوگوں سے مقابلہ اور مقاتلہ کرنے پر آپ کے آنے سے پہلے اقدام کیا یا ان کو چھوڑ کر خود 12,000 بنی اسرائیل کے پاس ساتھ آپ کے پاس چلا گیا یا ان کو چھوڑ کر خود 12,000 بنی اسرائیل کے ساتھ آپ کے پاس چلا گیا تو بنی اسرائیل میں تفرقہ پیدا ہو جائے گا، اور آپ نے جو چلتے وقت مجھے یہ ہدایت فرمائی کہ اخلفنی فی قومی واصلح، میں اس اصلاح کا مقتضا یہ سمجھا تھا کہ میں اس اصلاح کا مقتضا یہ سمجھا تھا کہ ان میں تفرقہ نہ پیدا ہونے دوں، ممکن ہے کہ آپ کے واپس آنے کے بعد یہ سب ہی سمجھ جائیں اور ایمان و اتحاد پر واپس آ جائیں۔ اور دوسری جگہ قرآن کریم میں ہارون علیہ السلام کے عذر میں یہ قول بھی ہے کہ ان القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني، یعنی قوم بنی اسرائیل نے مجھے ضعیف و کمزور سمجھا کیونکہ میرے ساتھی دوسروں کے مقابلے میں بہت کم تھے، اس لیے قریب تھا کہ وہ مجھے قتل کر ڈالتے. خلاصہ عذر کا یہ ہے کہ میں ان کی گمراہی کا ساتھی نہیں تھا، جتنا سمجھانا اور ہدایت پر رکھنا میرے بس میں تھا وہ میں نے پورا کیا، ان لوگوں نے میری بات نہ مانی اور میرے قتل کرنے کے درپے ہو گئے. ایسی صورت میں ان سے مقاتلہ کرتا یا ان کو چھوڑ کر آپ کے پاس جانے کا ارادہ کرتا تو صرف یہ 12,000 بنی اسرائیل میرے ساتھ ہوتے، باقی سب مقاتلے اور مقابلے پر آ جاتے اور باہمی معرکہ گرم ہو جاتا. میں نے اس سے بچنے کے لیے آپ کی واپسی تک کے لیے کچھ مصالحت کی صورت اختیار کی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ عذر سنا تو ہارون علیہ السلام کو چھوڑ دیا اور اصل بانی فساد سامری کی خبر لی. قرآن کریم میں یہ کہیں مذکور نہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہارون علیہ السلام کی رائے کو صحیح مان لیا یا محض ان کی خطا اجتہادی سمجھ کر چھوڑ دیا. دو پیغمبروں میں اختلاف رائے اور دونوں طرف ثواب کے پہلو. اس واقعے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رائے ازرو اجتہاد یہ تھی کہ اس حالت میں ہارون علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو اس مشرک قوم کے ساتھ نہیں رہنا چاہیے تھا، ان کو چھوڑ کر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ جاتے جس سے ان کے عمل سے مکمل بیزاری کا اظہار ہو جاتا. حضرت ہارون علیہ السلام کی رائے ازرو اجتہاد یہ تھی کہ اگر ایسا کیا گیا تو ہمیشہ کے لیے بنی اسرائیل کے ٹکڑے ہو جائیں گے اور تفرقہ قائم ہو جائے گا، اور چونکہ ان کی اصلاح کا یہ احتمال موجود تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی واپسی کے بعد ان کے اثر سے پھر یہ سب ایمان اور توحید کی طرف لوٹ آویں، اس لیے کچھ دنوں کے لیے ان کے ساتھ مصالحت اور مساکنت کو ان کی اصلاح کی توقع تک گوارا کیا جائے. دونوں کا مقصد اللہ تعالیٰ کے احکام کی تعمیل، ایمان و اتحاد پر لوگوں کو قائم کرنا تھا، مگر ایک نے مفارقت اور مقاطعے کو اس کی تدبیر سمجھا، دوسرے نے اصلاح حال کی امید تک ان کے ساتھ مصالحت اور نرمی کے معاملے کو اس مقصد کے لیے نافع سمجھا. دونوں جانبین اہل عقل و فہم اور فکر و نظر کے لیے محل غور و فکر ہیں، کسی کو خطا کہنا آسان نہیں. مجتہدین امت کے اجتہادی اختلافات عموماً اسی طرح کے ہوتے ہیں، ان میں کسی کو گناہگار یا نافرمان نہیں کہا جا سکتا. رہا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہارون علیہ السلام کے بال پکڑنے کا معاملہ، تو یہ دین کے معاملے میں اللہ تعالی کے لیے شدت و غضب کا اثر تھا کہ تحقیق حال سے پہلے انہوں نے ہارون علیہ السلام کو ایک واضح غلطی پر سمجھا، اور جب ان کا عذر معلوم ہو گیا تو پھر اپنے لیے اور ان کے لیے دعائیں مغفرت فرمائی. قال فما خطبك يا سامري قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلف فانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما. کہا موسیٰ نے اب تیری کیا حقیقت ہے سامری؟ بولا میں نے دیکھ لیا جو اوروں نے نہ دیکھا، پھر بھر لی میں نے ایک مٹھی پاؤں کے نیچے سے اس بھیجے ہوئے کے، پھر میں نے وہی ڈال دی اور یہی صلاح دی مجھ کو میرے جی نے. کہا موسیٰ نے دور ہو، تیرے لیے زندگی بھر تو اتنی سزا ہے کہ کہا کرے مت چھیڑو، اور تیرے واسطے ایک وعدہ ہے وہ ہرگز تجھ سے خلاف نہ ہوگا، اور دیکھ اپنے معبود کو جس پر تمام دن تو معتکف رہتا تھا، ہم اس کو جلا دیں گے پھر بکھیر دیں گے دریا میں اڑا کر، تمہارا معبود تو وہی اللہ ہے جس کے سوا کسی کی بندگی نہیں، سب چیز سما گئی ہے اس کے علم میں۔ خلاصہ تفسیر، پھر سامری کی طرف متوجہ ہوئے اور اس سے کہا کہ اے سامری، تیرا کیا معاملہ ہے، یعنی تو نے یہ حرکت کیوں کی؟ اس نے کہا کہ مجھ کو ایسی چیز نظر آئی تھی جو اوروں کو نظر نہ آئی تھی، یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام گھوڑے پر چڑھے ہوئے جس روز دریا سے پار اترے ہیں، جو بمصلحت نصرت مؤمنین و اہلاک کفار کے آئے ہوں گے، اور تاریخ طبری میں صدی سے بسند نقل کیا ہے کہ حضرت جبرائیل موسیٰ علیہ السلام کے پاس یہ حکم لے کر گھوڑے پر سوار ہو کر آئے تھے کہ آپ طور پر جامیں، تو اس وقت سامری نے دیکھا تھا۔ پھر میں نے اس پرستارہ خداوندی کی سواری کے نقش قدم سے ایک مٹھی بھر کر خاک اٹھا لی تھی، اور خود بخود میرے قلب میں یہ بات آئی کہ اس میں زندگی کے اثرات ہوں گے، جس چیز پر ڈالی جائے گی اس میں زندگی پیدا ہو جائے گی، سو میں نے وہ مٹھی خاک اس بچھڑے کے قالب کے اندر ڈال دی، اور میرے جی کو یہ بات بھائی اور پسند آئی۔ آپ نے فرمایا تو بس تیرے لیے اس دنیاوی زندگی میں یہ سزا تجویز کی گئی ہے کہ تو یہ کہتا پھرے گا کہ مجھ کو کوئی ہاتھ نہ لگانا، اور تیرے لیے سزا کے علاوہ ایک اور وعدہ حق تعالی جل شانہ کے عذاب کا ہے جو تجھ سے ٹلنے والا نہیں، یعنی آخرت میں جدا عذاب ہوگا، اور تو اپنے اس معبود باطل کو دیکھ جس کی عبادت پر تو جمع ہوا بیٹھا تھا، دیکھ ہم اس کو جلا دیں گے پھر اس کی راکھ کو دریا میں بکھیر کر بہا دیں گے تاکہ نام و نشان اس کا نہ رہے، بس تمہارا حقیقی معبود تو صرف اللہ ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ اپنے علم سے تمام چیزوں کو احاطہ کیے ہوئے ہے۔ معارف و مسائل، بصرت بما لم يبصروا به، یعنی وہ چیز دیکھی جو دوسروں نے نہیں دیکھی، اس سے مراد جبرائیل امین ہے، اور ان کے دیکھنے کے واقعے میں ایک روایت تو یہ ہے کہ جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اعجاز سے دریائے قلزم میں خشک راستے بن گئے اور بنی اسرائیل ان راستوں سے گزر گئے، اور فرعونی لشکر دریا میں داخل ہو رہا تھا، تو جبرائیل امین گھوڑے پر سوار یہاں موجود تھے۔ دوسری روایت یہ ہے کہ دریا سے پار ہونے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طور پر آنے کی دعوت دینے کے لیے جبرائیل امین گھوڑے پر سوار تشریف لائے تھے، ان کو سامری نے دیکھ لیا، دوسرے لوگوں کو معلوم نہ ہو سکا۔ اس کی وجہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی ایک روایت میں یہ ہے کہ سامری کی پرورش خود جبرائیل امین کے ذریعے ہوئی تھی، جس وقت اس کی ماں نے اس کو غار میں ڈال دیا تھا تو جبرائیل امین روزانہ اس کو غذا دینے کے لیے آتے تھے، اس کی وجہ سے وہ ان سے مانوس تھا اور پہچانتا تھا، دوسرے لوگ نہیں پہچان سکے۔ بیان القرآن، فقبضت قبضة من اثر الرسول، رسول سے مراد اس جگہ فرستادہ خداوندی حضرت جبرائیل امین ہے۔ سامری کے دل میں شیطان نے یہ بات ڈالی کہ جبرائیل امین کے گھوڑے کا قدم جس جگہ پڑتا ہے وہاں کی مٹی میں حیات و زندگی کے خاص اثرات ہوتے ہیں، وہاں کی مٹی میں حیات و زندگی کے خاص اثرات ہوں گے، یہ مٹی اٹھا لی جاوے، اس نے نشان قدم کی مٹی اٹھا لی۔ یہ بات حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے، یعنی سامری کے دل میں خود بخود یہ بات پیدا ہوئی کہ نشان قدم کی اس مٹی کو جس چیز پر ڈال کر یہ کہا جائے گا کہ فلا چیز بن جا تو وہی چیز بن جائے گی، اور بعض حضرات نے فرمایا کہ سامری نے گھوڑے کے نشان قدم کا یہ اثر مشاہدہ کیا کہ جس جگہ قدم پڑتا وہیں سبزہ فوراً نمودار ہو جاتا تھا، جس سے یہ استدلال کیا کہ اس مٹی میں آثار حیات ہیں، قضا فی الکمالین۔ اسی تفسیر کو روح المعانی میں صحابہ و تابعین اور جمہور مفسرین سے منقول کہا ہے، اور اس میں آج کل ظاہر پرست لوگوں نے جو شبہات نکالے ہیں ان سب کا جواب دیا ہے۔ فجزاہ اللہ خیر الجزاء۔ پھر جب بنی اسرائیل کے جمع کیے زیورات سے اس نے ایک بچھڑے کی حیثیت بنا لی تو اپنے گمان کے مطابق کہ اس مٹی میں آثار حیات ہیں، جس چیز میں ڈالی جائے گی اس میں زندگی پیدا ہو جائے گی، اس نے یہ مٹی اس بچھڑے کے اندر ڈال دی۔ بقدرت خداوندی اس میں حیات کے آثار پیدا ہو گئے اور بولنے لگا۔ اور حدیث فتون میں جو پہلے مفصل آ چکی ہے، اس میں یہ ہے کہ اس نے حضرت ہارون علیہ السلام سے دعا کرائی کہ اب میں اپنے ہاتھ میں جو کچھ ہے اس کو ڈالتا ہوں، شرط یہ ہے کہ آپ یہ دعا کر دیں کہ جو میں چاہتا ہوں وہ ہو جائے۔ حضرت ہارون علیہ السلام اس کے نفاق اور گسالہ پرستی سے واقف نہ تھے، دعا کر دی اور وہ اور اس نے وہ خاک نشان قدم کی اس میں ڈال دی، تو حضرت ہارون علیہ السلام کی دعا سے اس میں حیات کے آثار پیدا ہو گئے۔ ایک روایت کے حوالے سے یہ پہلے لکھا جا چکا ہے کہ سامری فارس یا ہندوستان کا باشندہ اس قوم کا فرد تھا جو گائے کی پرستش کرتی ہے۔ مصر پہنچ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آیا، بعد میں پھر مرتد ہو گیا، یا پہلے ہی ایمان کا اظہار منافقانہ کیا تھا پھر نفاق ظاہر ہو گیا۔ اس اظہار ایمان کا فائدہ اس کو یہ پہنچا کہ بنی اسرائیل کے ساتھ دریا سے پار ہو گیا۔ فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيَاةِ أَن تَقُولَ لَا مِسَاسَ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سامری کے لیے دنیا کی زندگی میں صدا تجویز کی کہ سب لوگ اس سے مقاطعہ کریں، کوئی اس کے پاس نہ جاوے، اور اس کو بھی یہ حکم دیا کہ کسی کو ہاتھ نہ لگائے اور زندگی بھر اسی طرح وحشی جانوروں کی طرح سب سے الگ رہے۔ یہ سزا ہو سکتا ہے کہ ایک قانون کی صورت میں ہو جس کی پابندی اس پر اور دوسرے سب بنی اسرائیل پر من جانب موسیٰ علیہ السلام لازم کر دی گئی ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ قانونی حیثیت کی سزا سے آگے خود اس کی ذات میں بقدرت خداوندی کوئی ایسی بات پیدا کر دی گئی ہو کہ نہ وہ دوسروں کو چھو سکے نہ کوئی دوسرا اس کو چھو سکے۔ جیسا کہ بعض روایات میں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی بدعا سے اس میں یہ کیفیت پیدا ہو گئی تھی کہ اگر یہ کسی کو ہاتھ لگا دے یا کوئی اس کو ہاتھ لگا دے تو دونوں کو بخار چڑھ جاتا تھا۔ قضا فی المعالم۔ اس ڈر کے مارے وہ سب سے الگ بھاگا پھرتا تھا، اور جب کسی کو قریب آتا دیکھتا تو دور سے پکارتا تھا لا مساس، یعنی کوئی مجھے نہ چھوئے۔ سامری کی سزا میں ایک لطیفہ۔ روح المعانی میں بحوالہ بحر محیط نقل کیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سامری کو قتل کر دینے کا ارادہ کیا تھا، مگر اللہ تعالی نے اس کی سخاوت اور لوگوں کی خدمت کرنے کی وجہ سے قتل کی سزا سے منع فرما دیا۔ لَنُحَرِّقَنَّهُ، یعنی ہم اس کو آگ میں جلائیں گے۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ بچھڑا سونے چاندی کے زیورات سے گھڑا ہوا تھا تو اس کے آگ میں جلانے کی کیا صورت ہوگی؟ سونا چاندی پگھلنے والی چیز ہے، جلنے والی نہیں۔ جواب یہ ہے کہ اول تو خود اس میں اختلاف ہے کہ بچھڑے میں آثار حیات پیدا ہونے کے بعد بھی وہ چاندی سونے ہی کا رہا، یا اس کی حقیقت تبدیل ہو کر گوشت اور خون بن گیا۔ اگر وہ گوشت اور لحم و دم بن گیا تھا تو ظاہر ہے کہ اس کو جلانے کا مطلب یہ ہوگا کہ ذبح کر کے جلا دیا جاوے گا، اور اگر دوسرا قول لیا جاوے تو اس کے جلانے کا مطلب یہ ہوگا کہ اس کو سوہان سے ریت کر ذرہ ذرہ کر دیا جاوے گا، قبضہ کما فی الضر المنثور، یا کسی حیلہ اکسیریا سے جلا دیا جاوے گا، کما فی الروح المعانی۔ اور یہ بھی کوئی امر مستبعد نہیں کہ احراق اور جلانا بطور خرق عادت و معجزہ ہو۔ واللہ اعلم۔ بیان القرآن۔ كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ ضرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هرما وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما یوں سناتے ہیں ہم تجھ کو ان کے احوال جو پہلے گزر چکے اور ہم نے دی تجھ کو اپنے پاس سے پڑھنے کی کتاب جو کوئی منہ پھیر لے اس سے سو وہ اٹھائے گا دن قیامت کے ایک بوجھ صدا رہیں گے اس میں اور برا ہے ان پر قیامت میں وہ بوجھ اٹھانے کا جس دن پھونکیں گے سور میں اور گھیر لائیں گے ہم گناہگاروں کو اس دن نیلی آنکھیں چپکے چپکے کہتے ہوں گے آپس میں تم نہیں رہے مگر دس دن ہم کو خوب معلوم ہے جو کچھ کہتے ہیں جب بولے گا ان میں اچھی راہ روش والا تم نہیں رہے مگر ایک دن اور تجھ سے پوچھتے ہیں پہاڑوں کا حال سو تو کہہ ان کو بکھیر دے گا میرا رب اڑا کر پھر کر چھوڑے گا زمین کو صاف میدان نہ دیکھے تو اس میں موڑ اور نہ ٹیلا اس دن پیچھے دوڑیں گے پکارنے والے کے ٹیڑی نہیں جس کی بات اور دب جائیں گی آوازیں رحمان کے ڈر سے پھر تو نہ سنے گا مگر کھس کھسی آواز اس دن کام نہ آئے گی سفارش مگر جس کو اجازت دی رحمان نے اور پسند کی اس کی بات، وہ جانتا ہے جو کچھ ہے ان کے آگے اور پیچھے، اور یہ قابو میں نہیں لا سکتے اس کو دریافت کر کر، اور رگڑتے ہیں منہ آگے اس جیتے ہمیشہ رہنے والے کے، اور خراب ہوا جس نے بوجھ اٹھایا ظلم کا، اور جو کوئی کرے کچھ بھلائیاں اور وہ ایمان بھی رکھتا ہو، سو اس کو ڈر نہیں بے انصافی کا اور نہ نقصان پہنچنے کا۔ اور اسی طرح اتارا ہم نے قرآن عربی زبان کا، اور پھیر پھیر کر سنائی اس میں ڈرانے کی باتیں تاکہ وہ پرہیز کریں، یا ڈالے ان کے دل میں سوچ، سو بلند درجہ اللہ کا اس سچے بادشاہ کا، اور تو جلدی نہ کر قرآن کے لینے میں جب تک پورا نہ ہو چکے اس کا اترنا، اور کہ اے رب زیادہ کر میری سمجھ۔ خلاصہ تفسیر، ربط آیات۔ سورہ طہٰ میں اصل بیان توحید، رسالت اور آخرت کے اصولی مسائل کا ہے۔ انبیاء علیہ السلام کے واقعات اسی سلسلے میں بیان ہوئے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بڑی تفصیل سے ذکر ہوا ہے، اور اس کے ضمن میں رسالت محمدیہ علیہ صحبہ الصلاۃ والسلام کا اثبات بھی ہے۔ اسی اثبات رسالت محمدیہ کا یہ حصہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم جو اگلی آیات میں بیان ہوا ہے، کہ ان واقعات و قصص کا اظہار ایک نبی امی کی زبان سے خود دلیل رسالت و نبوت اور وحی الہی کی ہے، اور ان سب کا سرچشمہ قرآن ہے، اور حقیقت قرآن کے ذیل میں کچھ تفصیل معاد و آخرت کی بھی آ گئی ہے۔ جس طرح ہم نے موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان کیا، اسی طرح ہم آپ سے اور واقعات گزشتہ کی خبریں اور حکایتیں بھی بیان کرتے رہتے ہیں تاکہ نبوت کے دلائل میں زیادتی ہوتی چلی جائے، اور ہم نے آپ کو اپنے پاس سے ایک نصیحت نامہ دیا ہے، یعنی قرآن، جس میں وہ خبریں ہیں، اور وہ خود بھی استقلالاً بوجہ اپنے اعجاز کے دلیل نبوت ہے، اور وہ نصیحت نامہ ایسا ہے کہ جو لوگ اس کے مضامین ماننے سے روگردانی کریں گے سو وہ قیامت کے روز بڑا بھاری بوجھ عذاب کا لادے ہوں گے، اور وہ اس عذاب میں ہمیشہ رہیں گے، اور یہ بوجھ قیامت کے روز ان کے لیے بڑا بوجھ ہوگا جس روز سور میں پھونک ماری جاوے گی، جس سے مردے زندہ ہو جاویں گے، اور ہم اس روز مجرم یعنی کافر لوگوں کو میدان قیامت میں اس حالت سے جمع کریں گے کہ نہایت بدصورت ہوں گے، کہ آنکھوں سے کرنجے ہوں گے جو آنکھوں کا بدترین رنگ شمار ہوتا ہے، اور خوفزدہ اس قدر ہوں گے کہ چپکے چپکے آپس میں باتیں کرتے ہوں گے، اور ایک دوسرے سے کہتے ہوں گے کہ تم لوگ قبروں میں صرف 10 روز رہے ہوں گے۔ مطلب یہ کہ ہم تو یوں سمجھے تھے کہ مر کر پھر زندہ ہونا نہیں، یہ گمان تو بالکل غلط نکلا، نہ زندہ ہونا تو درکنار، یہ بھی تو نہ ہوا کہ دیر ہی میں زندہ ہوتے بلکہ بہت ہی جلدی زندہ ہو گئے، کہ وہ مدت 10 روز کے برابر معلوم ہوتی ہے۔ وجہ اس مقدار کے برابر معلوم ہونے کی اس روز کی درازی اور ہول اور پریشانی ہے کہ قبر میں رہنے کی مدت اس کے سامنے اس قدر کم معلوم ہوگی۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس مدت کی نسبت وہ بات چیت کریں گے اس کو ہم خوب جانتے ہیں کہ وہ کس قدر ہے، جبکہ ان سب میں کا زیادہ صاحب رائے یوں کہتا ہوگا کہ نہیں، تم تو ایک ہی روز قبر میں رہے ہو۔ اس کو صاحب رائے اس لیے فرمایا کہ یوم کے طول اور ہول کے اعتبار سے یہی نسبت اقرب ہے۔ پس اس شخص کو حقیقت شدت کا زیادہ ادراک ہوا، اس لیے اس شخص کی رائے پہلے شخص کے اعتبار سے بہتر ہے۔ اور یہ مقصود نہیں کہ اس شخص کی بات بالکل صحیح ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ دونوں مقداریں اصل تحدید کے اعتبار سے صحیح نہیں، اور نہ ان قائلین کا یہ مقصود تھا۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کا حال سن کر بعض لوگ آپ سے پہاڑوں کی نسبت پوچھتے ہیں کہ قیامت میں ان کا کیا حال ہوگا، سو آپ جواب میں فرما دیجئے کہ میرا رب ان کو ریزہ ریزہ کر کے بالکل اڑا دے گا، پھر زمین کو ایک میدان ہموار کر دے گا کہ جس میں تو اے مخاطب نہ ہمواری دیکھے گا اور نہ کوئی بلندی، پہاڑ ٹیلے وغیرہ کی دیکھے گا۔ اس روز سب کے سب خدائی بلانے والے یعنی سور پھونکنے والے فرشتے کے کہنے پر ہو لیں گے، یعنی وہ اپنی سور پھونکنے کی آواز سے سب کو قبروں سے بلاوے گا تو سب نکل پڑیں گے، اس کے سامنے کسی کا کوئی ٹیڑھا پن نہ رہے گا کہ قبر سے زندہ ہو کر نہ نکلے، جیسے دنیا میں انبیاء علیہ السلام کے سامنے ٹیڑھے رہتے تھے کہ تصدیق نہ کرتے تھے۔ اور مارے ہیبت کے تمام آوازیں اللہ تعالی کے سامنے دب جائیں گی، سو اے مخاطب تو بجز پاؤں کی آہٹ کے میدان حشر کی طرف چپکے چپکے چل رہے ہوں گے اور کچھ آواز نہ سنے گا، خواہ بوجہ اس کے کہ اس وقت بولتے ہی نہ ہوں گے، گو دوسرے موقع پر آہستہ آہستہ بولیں جیسا اوپر آیا ہے۔ یتخافتون، اور خواہ بوجہ اس کے کہ بہت آہستہ بولتے ہوں گے، جو ذرا فاصلے سے ہو وہ نہ سن سکے۔ اس روز کسی کو کسی کی سفارش نفع نہ دے گی، مگر ایسے شخص کو انبیاء و صلحاء کی سفارش نفع دے گی کہ جس کی سفارش کرنے کے واسطے اللہ تعالی نے شافعین کو اجازت دے دی ہو، اور اس شخص کے واسطے شافع کا بولنا پسند کر لیا ہو۔ مراد اس سے مومن ہے کہ شافعین کو اس کی سفارش کے لیے اجازت ہوگی، اور اس باب میں شافع کا بولنا پسندیدہ حق ہوگا، اور کفار کے لیے سفارش کی کسی کو اجازت ہی نہ ہوگی۔ بس عدم نفع بوجہ عدم شفاعت کے ہے، اس میں اعتراض کرنے والے کفار کو ڈرانا ہے کہ تم تو شفاعت سے بھی محروم رہو گے، اور وہ اللہ تعالی ان سب کے اگلے پچھلے احوال کو جانتا ہے، اور اس کے معلومات کو ان کا علم احاطہ نہیں کر سکتا، یعنی ایسا تو کوئی امر نہیں جو خلق کو معلوم ہو اور اللہ تعالی کو معلوم نہ ہو، اور ایسے بہت امور ہیں جو اللہ تعالی کو معلوم ہے اور خلق کو معلوم نہیں۔ بس مخلوقات کے وہ سب احوال بھی اس کو معلوم ہے جن پر شفاعت کی قابلیت یا عدم قابلیت مرتب ہے، سو جو اس کا اہل ہوگا اس کے واسطے سفارش کرنے کی شافعین کو اجازت ہوگی، اور جو اہل نہ ہوگا اس کے لیے اجازت نہ ہوگی۔ اور اس روز تمام چہرے اس حی و قیوم کے سامنے جھکے ہوں گے، اور سب متکبرین اور منکرین کا تکبر و انکار ختم ہو جاوے گا، اور اس وصف میں تو سب مشترک ہوں گے، پھر آگے ان میں یہ فرق ہوگا کہ ایسا شخص تو ہر طرح ناکام رہے گا جو ظلم یعنی شرک لے کر آیا ہوگا اور جس نے نیک کام کیے ہوں گے، اور وہ ایمان بھی رکھتا ہوگا۔ ایسا شخص تو ہر طرح ناکام رہے گا جو ظلم یعنی شرک لے کر آیا ہوگا اور جس نے نیک کام کیے ہوں گے اور وہ ایمان بھی رکھتا ہوگا، سو اس کو کامل ثواب ملے گا، نہ کسی زیادتی کا اندیشہ ہوگا اور نہ کمی کا۔ مثلا یہ کہ کوئی گناہ اس کے نامہ اعمال میں زیادہ لکھ دیا جاوے یا کوئی نیکی کم لکھ دی جاوے، اور یہ کنایہ ہے کمال ثواب سے، بس اس کے مقابلے میں کفار سے ثواب کی نفی مقصود ہوگی بوجہ عدم موجب ثواب کے، گو ظلم اور حق تلفی کفار کی بھی نہ ہوگی۔ اور کفار کے نیک اعمال کا حساب میں نہ لکھا جانا یہ کوئی ظلم نہیں، بلکہ اس لیے ہے کہ ان کے اعمال شرط ایمان سے خالی ہونے کی وجہ سے کل عدم ہو گئے، اور ہم نے جس طرح یہ مضامین مذکورہ اور ہم نے جس طرح یہ مضامین مذکورہ مقام صاف صاف ارشاد کیے ہیں اسی طرح اس کو سارے کو عربی قرآن کر کے نازل کیا ہے جس کے الفاظ واضح ہیں اور اس میں ہم نے طرح طرح سے وعید قیامت و عذاب کی بیان کی ہے جس سے معنی بھی واضح ہو گئے. مطلب یہ کہ سارے قرآن کے مضامین ہم نے صاف صاف بتلائے ہیں تاکہ وہ سننے والے لوگ اس کے ذریعے سے بالکل ڈر جائیں اور فی الحال ایمان لے آئیں, یا اگر بالکل نہ ڈریں تو یہی ہو کہ یہ قرآن ان کے لیے کسی قدر تو سمجھ پیدا کر دے, یعنی اگر پورا اثر نہ ہو تو تھوڑا ہی ہو, اور اسی طرح چند بار تھوڑا تھوڑا جمع ہو کر کافی مقدار ہو جاوے اور کسی وقت مسلمان ہو جاوے. سو اللہ تعالی جو بادشاہ حقیقی ہے عالی شان ہے کہ ایسا نافع کلام نازل فرمایا, اور جس طرح عمل کرنا اور نصیحت ماننا جو اوپر مذکور ہوئے, قرآن کی تبلیغ کا حق واجب ہے جس کا ادا کرنا سب مسلمانوں پر جو احکام کے مکلف ہیں فرض ہے. اسی طرح بعض آداب قرآن کی تنزیل سے بھی متعلق ہیں جن کے ادا کرنے کا تعلق آپ سے ہے. ان میں سے ایک یہ ہے کہ قرآن پڑھنے میں قبل اس کے کہ آپ پر اس کی وحی پوری نازل ہو چکے عجلت نہ کیجئے کہ اس میں آپ کو تکلیف ہوتی ہے کہ جبرائیل علیہ السلام سے سننا اور اس کو پڑھنا ساتھ ساتھ کرنا پڑتا ہے. سو ایسا نہ کیجئے, اور اس کا اندیشہ نہ کیجئے کہ شاید یاد نہ رہے. یاد کرانا ہمارے ذمہ ہے, اور آپ بھی یاد ہونے کے لیے ہم سے یہ دعا کیجئے, یہ دعا لیجئے کہ اے میرے رب میرا علم بڑھا دے. اس میں علم حاصل کرنے کے علم اس میں علم حاصل کے یاد رہنے کی اور غیر حاصل کے حصول کی, اور جو حاصل ہونے والا نہیں اس میں عدم حصول ہی کو خیر اور مصلحت سمجھنے کی, اور سب علوم میں خوش فہمی کی, یہ سب دعائیں داخل ہیں. اس میں علم حاصل کے یاد رہنے کی اور غیر حاصل کے حصول کی, اور جو حاصل ہونے والا نہیں اس میں عدم حصول ہی کو خیر اور مصلحت سمجھنے کی, اور سب علوم میں خوش فہمی کی, یہ سب دعائیں داخل ہیں. تو لا تعجل کے بعد اس کا آنا نہایت ہی مناسب ہوا. حاصل یہ ہے کہ تدابیر حفظ میں سے تدبیر تعجیل کو ترک کیجئے اور تدبیر دعا کو اختیار کیجئے. معارف و مسائل. قد آتیناک من لدنا ذکرا. ذکر سے مراد اس جگہ اب جمہور مفسرین کے نزدیک قرآن ہے. من اعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا. یعنی جو شخص قرآن سے اعراض رو گردانی کرے گا قیامت کے روز اس کے اوپر گناہوں کا بڑا بوجھ لدا ہوگا. قرآن سے اعراض کی مختلف صورتیں ہیں, اس کی تلاوت کی طرف کوئی دھیان ہی نہ کرے, نہ کبھی قرآن پڑھنے اور سیکھنے کی فکر کرے, یا قرآن کو پڑھے مگر غلط سلط پڑھے, تصحیح حروف کی فکر نہ کرے, یا صحیح بھی پڑھے مگر بے دلی اور بے پرواہی سے پڑھے, یا کسی دنیاوی مال و عزت کی خواہش سے پڑھے. اسی طرح قرآن کے احکام کو سمجھنے کی طرف توجہ نہ دینا بھی قرآن سے اعراض ہے, اور سمجھنے کے بعد ان پر عمل کرنے میں کوتاہی یا اس کے احکام کی خلاف ورزی یہ تو اعراض کی انتہائی درجہ ہے. غرض قرآن کے حقوق سے بے پرواہی کرنے کا بڑا وبال ہے جو قیامت کے روز بارے گراں بن کر اس کی گردن پر لاد دیا جاوے گا. جیسا کہ روایات حدیث میں ہے کہ انسان کے برے اعمال اور گناہ قیامت کے روز ایک بارے گراں بن کر اس کے اوپر لادا جائے گا. منفخ فی الصور. حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ایک گاؤں والے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا کہ سور کیا چیز ہے, تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک سینگ ہے. جس میں پھونک ماری جائے گی. مراد یہ ہے کہ سینگ کی طرح کوئی چیز ہے جس میں فرشتے کی پھونک مارنے کا پوری دنیا پر یہ اثر ہوگا کہ سب مردے زندہ ہو کر کھڑے ہو جاویں گے. حقیقت اس سور کی اللہ تعالی ہی جانتے ہیں. وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ. صحیح حدیث میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ ابتدائے وحی میں جب جبرائیل امین کوئی آیت قرآن لے کر آتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سناتے تو آپ ان کے ساتھ ساتھ آیت کو پڑھنے کی بھی کوشش فرماتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یاد سے نکل جائے. اس میں آپ پر دوہری مشقت ہوتی تھی، اول قرآن کو جبرائیل امین سے سننے اور سمجھنے کی، اس کے ساتھ اس کو یاد رکھنے کے لیے اپنی زبان سے ادا کرنے کی. اب تعالیٰ نے اس آیت میں نیز سورہ قیامت کی آیت لا تحرک به لسانک میں آپ کے لیے آسانی یہ پیدا فرما دی کہ جو آیات قرآن آپ پر نازل کی جاتی ہیں ان کا یاد رکھنا آپ کی ذمہ داری نہیں، وہ ہمارے ذمہ ہے، ہم خود آپ کو یاد کرا دیں گے. اس لیے آپ کو جبرائیل امین کے ساتھ ساتھ پڑھنے اور زبان کو حرکت دینے کی ضرورت نہیں، آپ اس وقت صرف اطمینان کے ساتھ سنا کریں، البتہ یہ دعا کرتے رہیں کہ ربی زدنی علما، یعنی اے میرے پروردگار میرا علم بڑھا دیجئے. اس جامع دعا میں نازل شدہ قرآن کا یاد رکھنا بھی داخل ہے اور غیر نازل شدہ کی طلب بھی اور اس کے سمجھنے کی توفیق بھی. وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَى وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَى فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ قَالَ يَا آدَمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَا يَبْلَى فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى. ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشرا يحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى اور ہم نے تاکید کر دی تھی آدم کو اس سے پہلے پھر بھول گیا اور نہ پائی ہم نے اس میں کچھ ہمت اور جب کہا ہم نے فرشتوں کو سجدہ کرو آدم کو تو سجدے میں گر پڑے مگر نہ مانا ابلیس نے پھر کہہ دیا ہم نے اے آدم یہ دشمن تیرا ہے اور تیرے جوڑے کا سو نکلوا نہ دے تم کو بہشت سے پھر تو پڑ جائے تکلیف میں تجھ کو یہ ملا ہے کہ نہ بھوکا ہو تو اس میں اور نہ ننگا اور یہ کہ نہ پیاس کھینچے تو اس میں اور نہ دھوپ پھر جی میں ڈالا اس کے شیطان نے کہا اے آدم میں بتاؤں تجھ کو درخت سدا زندہ رہنے کا اور بادشاہی جو پرانی نہ ہو پھر دونوں نے کھا لیا اس میں سے پھر کھل گئیں ان پر ان کی بری چیزیں اور لگے گانٹھنے اپنے اوپر پتے بہشت کے اور حکم ٹالا آدم نے اپنے رب کا پھر راہ سے بہکا پھر نواز دیا اس کو اس کے رب نے پھر متوجہ ہوا اس پر اور راہ پر لایا فرمایا اترو یہاں سے دونوں اکٹھے رہو ایک دوسرے کے دشمن پھر اگر پہنچے تم کو میری طرف سے ہدایت پھر جو چلا میری بتلائی راہ پر سو وہ نہ بہکے گا اور نہ وہ تکلیف میں پڑے گا اور جس نے منہ پھیرا میری یاد سے تو اس کو ملنی ہے گزران تنگی کی اور لائیں گے ہم اس کو دن قیامت کے اندھا وہ کہے گا اے رب کیوں اٹھا لیا تو مجھ کو اے رب کیوں اٹھا لایا تو مجھ کو اندھا اور میں تو تھا دیکھنے والا فرمایا یوں ہی پہنچی تھیں تجھ کو ہماری آیتیں پھر تو نے ان کو بھلا دیا اور اسی طرح آج تجھ کو بھلا دیں گے اور اسی طرح بدلہ دیں گے ہم اس کو جو حد سے نکلا اور یقین نہ لایا اپنے رب کی باتوں پر اور آخرت کا عذاب سخت ہے اور بہت باقی رہنے والا خلاصہ تفسیر اور اس سے بہت زمانہ پہلے ہم آدم علیہ السلام کو ایک حکم دے چکے تھے جس کا بیان آگے آتا ہے سو ان سے غفلت اور بے احتیاطی ہو گئی اور ہم نے اس حکم کے اہتمام میں ان میں پختگی اور ثابت قدمی نہ پائی اور اس اجمال کی تفصیل اگر مطلوب ہو تو وہ وقت یاد کرو جبکہ ہم نے فرشتوں سے ارشاد فرمایا کہ آدم علیہ السلام کے سجدہ کے سامنے سجدہ تحیت کرو سب نے سجدہ کیا بجز ابلیس کے کہ اس نے انکار کیا پھر ہم نے آدم علیہ السلام سے کہا کہ اے آدم یاد رکھو یہ بلا شبہ تمہارا اور تمہاری بیوی کا اس وجہ سے دشمن ہے کہ تمہارے معاملے میں مردود ہوا سو کہیں تم دونوں کو جنت سے نہ نکلوا دے یعنی اس کے کہنے سے کوئی ایسا کام مت کر بیٹھنا کہ جنت سے باہر کیے جاؤ پھر مصیبت اکتساب معاش میں پڑ جاؤ اور ساتھ میں تمہاری بیوی بھی مگر زیادہ حصہ مصیبت کا تم کو بھگتنا پڑے اور یہاں جنت میں تو تمہارے لیے یہ آرام ہے کہ تم نہ کبھی بھوکے ہوگے جس سے تکلیف ہو یا اس کی تدبیر میں دیر اور پریشانی ہو اور نہ ننگے ہوگے کہ کپڑا نہ ملے یا احتیاج کے اتنی دیر بعد ملے کہ تکلیف ہونے لگے، اور نہ یہاں پیاسے ہوگے کہ پانی نہ ملے یا دیر ہونے سے تکلیف ہو، اور نہ دھوپ میں تپو گے کیونکہ جنت میں دھوپ ہی نہیں اور مکان بھی ہر طرح پناہ کے ہیں، بخلاف اس حالت کے کہ اگر جنت سے نکل کر دنیا میں گئے تو یہ ساری مصیبتیں پیش آویں گی۔ اس لیے ان امور کو پیش نظر رکھ کر خوب ہی ہوشیاری و بیداری سے رہنا۔ پھر ان کو شیطان نے جھانسا دیا یعنی بہکایا، کہنے لگا کہ اے آدم، کیا میں تم کو ہمیشگی کی خاصیت کا درخت بتلا دوں کہ اس کے کھانے سے ہمیشہ شاد و آباد رہو، اور ایسی بادشاہی جس میں کبھی خوف نہ آوے؟ سو اس کے بہکانے سے دونوں نے اس درخت سے کھا لیا جس سے ممانعت ہوئی تھی، اور شیطان نے اس کو شجرۃ الخلد کہہ کر بہکایا تھا، تو اس کے کھاتے ہی ان دونوں کے ستر ایک دوسرے کے سامنے کھل گئے، اور اپنا بدن ڈھانکنے کو دونوں اپنے بدن کے اوپر جنت کے درختوں کے پتے چپکانے لگے، اور آدم سے اپنے رب کا قصور ہو گیا، سو جنت میں ہمیشہ رہنے کا مقصد حاصل کرنے کے باب میں غلطی میں پڑ گئے۔ پھر جب انہوں نے معذرت کی تو ان کے رب نے زیادہ مقبول بنا لیا، سو ان پر مہربانی سے توجہ فرمائی اور راہ راست پر ہمیشہ قائم رکھا کہ پھر ایسی خطا نہ ہوئی، پھر ایسی خطا نہیں ہوئی۔ اور جب درخت کھا لیا تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ دونوں کے دونوں جنت سے اترو اور دنیا میں ایسی حالت سے جاؤ کہ تمہارے فرزندوں میں ایک کا دشمن ایک ہوگا۔ پھر اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت کا ذریعہ یعنی رسول یا کتاب پہنچے تو تم میں جو شخص میری اس ہدایت کا اتباع کرے گا تو وہ نہ دنیا میں گمراہ ہوگا اور نہ آخرت میں شقی ہوگا، اور جو شخص میری اس نصیحت سے اعراض کرے گا تو اس کے لیے قیامت سے پہلے دنیا اور قبر میں تنگی کا جینا ہوگا، اور قیامت کے روز ہم اس کو اندھا کر کے قبر سے اٹھائیں گے۔ وہ تعجب سے کہے گا کہ اے میرے رب، آپ نے مجھ کو اندھا کر کے کیوں اٹھایا؟ میں تو دنیا میں آنکھوں والا تھا، مجھ سے ایسی کیا خطا ہوئی؟ ارشاد ہوگا کہ تو جیسی تجھ کو سزا ہوئی ہے ایسا ہی تجھ سے عمل ہوا تھا، وہ یہ کہ تیرے پاس انبیاء و علماء کے واسطے سے ہمارے احکام پہنچے تھے، پھر تو نے ان کا کچھ خیال نہ کیا، اور ایسا ہی آج تیرا کچھ خیال نہ کیا جاوے گا جیسا تو نے خیال نہ کیا تھا، اور جس طرح کہ یہ سزا مناسب عمل دی گئی اسی طرح ہر اس شخص کو ہم مناسب عمل سزا دیں گے جو حد اطاعت سے گزر جاوے اور اپنے رب کی آیتوں پر ایمان نہ لاوے، اور واقعی آخرت کا عذاب ہے بڑا، اور واقعی آخرت کا عذاب ہے بڑا سخت اور بڑا دیر پا کہ اس کی کہیں انتہا ہی نہیں، تو اس سے بچنے کا بہت ہی اہتمام کرنا واجب ہے۔ معارف و مسائل، ربط، یہاں سے حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ بیان ہوتا ہے۔ یہ قصہ اس سے پہلے سورہ بقرہ اور اعراف میں، پھر کچھ سورہ حجر اور سورہ کہف میں گزر چکا ہے، اور آخر میں سورہ سواد میں آئے گا۔ ہر مقام پر اس کے مناسب اجزاء قصے کو مع ہدایت متعلقہ کے بیان کیا گیا ہے۔ اس مقام پر اس قصے کی مناسبت پچھلی آیات سے حضرات مفسرین نے مختلف پہلوؤں سے بیان فرمائی ہے۔ ان میں سب سے زیادہ روشن اور بےغبار بات یہ ہے کہ سابقہ آیات میں ارشاد آیا ہے، كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرمایا گیا ہے کہ آپ کی نبوت و رسالت کے اثبات اور آپ کی امت کو متنبہ کرنے کے لیے ہم انبیاء سابقین کے حالات و واقعات آپ سے بیان کرتے ہیں، جن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تفصیلی قصہ اس آیت سے پہلے بیان ہو چکا ہے، اور ان تمام قصوں میں سب سے پہلا اور بعض حیثیات میں سب سے اہم حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ ہے۔ یہاں سے اس کو شروع کیا گیا ہے جس میں امت محمدیہ کو اس پر تنبیہ کرنا ہے کہ شیطان تمام بنی آدم کا پرانا دشمن ہے، اس نے سب سے پہلے تمہارے ماں باپ سے اپنی دشمنی نکالی اور طرح طرح کے ہینوں بہانوں اور ہمدردانہ مشوروں کے جال پھیلا کر ان کو ایک لغزش میں مبتلا کر دیا، جس کے نتیجے میں جنت سے اترنے کے احکام جاری ہوئے اور جنت کی پوشاک ان سے سلب ہو گئی۔ پھر اب تعالیٰ کی طرف رجوع اور لغزش کی معافی ہو کر ان کو رسالت و نبوت کا مقام بلند عطا ہوا۔ اس لیے تمام بنی آدم کو اغوائے شیطانی سے کبھی بے فکر نہ ہونا چاہیے۔ احکام دین کے معاملے میں شیطانی وساوس اور ہیلوں سے بچنے کا بڑا اہتمام کرنا چاہیے۔ وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا۔ اس میں لفظ عہدنا، امرنا یا وصفینا، اس میں لفظ عہدنا، امرنا یا وصفینا کے معنی میں ہے، مطلب یہ ہے کہ ہم نے اس واقعے کے متعلق آپ سے بہت پہلے آدم علیہ السلام کو ایک وصیت کی تھی، یعنی تاکیدی حکم دیا تھا، جس کا ذکر سورہ بقرہ وغیرہ میں بھی آ چکا ہے اور آگے بھی کچھ آ رہا ہے، کہ ایک درخت کو معین کر کے بتلا دیا تھا کہ اس درخت کو، یعنی اس کے پھل پھول یا کسی جز کو نہ کھانا اور اس کے قریب بھی نہ جانا، باقی ساری جنت کے باغات اور نعمتیں تمہارے لیے کھلی ہوئی ہیں، ان کو استعمال کرتے رہو۔ اور جیسا کہ آگے آتا ہے، یہ بھی بتلا دیا تھا کہ ابلیس تمہارا دشمن ہے، کہیں اس کے بہکانے میں نہ آ جانا کہ تمہارے لیے مصیبت بنے۔ مگر آدم علیہ السلام بھول گئے اور ان میں ہم نے ارادے کی پختگی نہ پائی۔ یہاں دو لفظ آئے ہیں، ایک نسیان اور دوسرے عزم۔ نسیان کے معنی مشہور ہیں بھول جانا، غفلت میں پڑ جانا، اور عزم کے لفظی معنی کسی کام کے لیے اپنے ارادے کو مضبوط باندھنے کے ہیں۔ ان دونوں لفظوں سے مراد اس جگہ کیا ہے، اس کے سمجھنے سے پہلے یہ جان لینا ضروری ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اللہ تعالی جل جلالہ وعم نوالہ کے اول العزم پیغمبروں میں سے ہیں، اور پیغمبر سب کے سب گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں۔ پہلے لفظ میں حضرت آدم علیہ السلام پر نسیان اور بھول طاری ہو جانے کا ذکر ہے، اور چونکہ بھول اور نسیان غیر اختیاری امر ہے، اس لیے اس کو گناہ ہی میں شمار نہیں کیا گیا، جیسا کہ حدیث صحیح میں ہے، یعنی میری امت سے خطا اور نسیان کا گناہ معاف کر دیا گیا ہے۔ اور قرآن کریم کا اشار عام ہے، لا يكلف الله نفسا الا وسعها، یعنی اللہ تعالیٰ کسی شخص کو ایسا حکم نہیں دیتے جو اس کے اختیار و قدرت سے باہر ہو۔ لیکن یہ بھی سب کو معلوم ہے کہ حق تعالیٰ نے اس عالم میں ایسے اسباب بھی رکھے ہیں کہ ان کو پوری احتیاط کے ساتھ استعمال کیا جائے تو انسان بھول اور خطا سے بچ سکتا ہے۔ انبیاء علیہ السلام چونکہ حق تعالیٰ کے مقربین خاص ہیں، ان سے اتنی بات پر بھی مواخذہ ہو سکتا ہے کہ ان اسباب اختیاریہ سے کیوں کام نہ لیا جن کے ذریعے اس بھول سے بچ سکتے تھے۔ بس اوقات ایک وزیر سلطنت کے لیے وہ کام قابل مواخذہ سمجھا جاتا ہے جو عام نوکروں کے لیے قابل انعام ہوتا ہے۔ اسی کو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے، حسنات الابرار سیئات المقربین، یعنی امت کے صالحین اور نیک بندوں کے بہت سے نیک عمل مقربان بارگاہ الہی کے حق میں سیئات اور لغزش قرار دی جاتی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا یہ واقعہ اول تو نبوت اور رسالت سے پہلے کا ہے، جس میں کسی گناہ کا صدور انبیاء سے بعض علماء اہل سنت کے نزدیک عصمت کے خلاف نہیں، دوسرے در حقیقت یہ بھول ہے جو گناہ نہیں، مگر حضرت آدم علیہ السلام کے مقام بلند اور تقرب حق سبحانہ و تعالی کے لحاظ سے اس کو بھی ان کے حق میں ایک لغزش قرار دی گئی، جس پر اللہ تعالی کی طرف سے عتاب ہوا، اور ان کو متنبہ کرنے کے لیے اس لغزش کو عصمیان کے لفظ سے تعبیر کیا گیا، جیسا کہ آگے آتا ہے۔ دوسرا لفظ عزم ہے، اور اسی آیت میں یہ فرمایا کہ آدم علیہ السلام میں یہ عزم نہ پایا گیا۔ اوپر معلوم ہو چکا ہے کہ عزم کے معنی کسی کام کے ارادے پر مضبوطی سے قائم رہنے کے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام حکم ربانی کی تعمیل کا مکمل فیصلہ اور قصد کیے ہوئے تھے، مگر شیطانی وساوس سے اس قصد کی مضبوطی میں فرق آ گیا اور بھول نے اس پر قائم نہ رہنے دیا۔ واللہ اعلم۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ، یہ اس عہد کا مختصر بیان ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے لیا تھا۔ اس میں تخلیق آدم کے بعد سب فرشتوں کو اور ان کے ضمن میں ابلیس کو بھی، کیونکہ اس وقت تک ابلیس جنت میں فرشتوں کے ساتھ رہتا سہتا تھا، یہ حکم دیا گیا کہ سب کے سب آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں۔ سب فرشتوں نے سجدہ کر لیا مگر ابلیس نے انکار کر دیا، جس کی وجہ دوسری آیات میں اس کا تکبر تھا کہ میں آگ سے بنا ہوں، یہ مٹی سے، اور آگ بنسبت مٹی کے افضل و اشرف ہے، میں اس کو سجدہ کیوں کروں؟ اس پر ابلیس تو ملعون ہو کر جنت سے نکالا گیا۔ حضرت آدم و حوا کے لیے جنت کے سب باغات اور ساری نعمتوں کے دروازے کھول دیے گئے اور ہر چیز کے استعمال کی اجازت دی گئی۔ صرف ایک معین درخت کے متعلق یہ ہدایت کی گئی کہ اس کو، یعنی اس کے پھل پھول وغیرہ کو نہ کھائیں اور اس کے قریب بھی نہ جائیں۔ یہ مضمون بھی سورہ بقرہ و اعراف کی آیتوں میں آ چکا ہے۔ یہاں اس کا ذکر کرنے کے بجائے حق تعالی نے اپنا وہ ارشاد ذکر کیا ہے جو اس عہد کے محفوظ رکھنے اور اس پر قائم رہنے کے سلسلے میں فرمایا کہ دیکھو، شیطان ابلیس، جیسا کہ واقعی سجدہ کے وقت ظاہر ہو چکا ہے، تم دونوں یعنی آدم و حوا کا دشمن ہے۔ ایسا نہ ہو کہ وہ کسی مکر و حیلے سے دھوکہ دے کر تم سے اس عہد کی خلاف ورزی کرا دے، جس کا نتیجہ یہ ہو کہ تم جنت سے نکالے جاؤ۔ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى، یعنی یہ شیطان کہیں تمہیں جنت سے نہ نکلوا دے، جس کی وجہ سے تم مصیبت اور مشقت میں پڑ جاؤ۔ لفظ تشقا شقافت شقاوت سے مشتق ہے۔ یہ لفظ دو معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے، ایک شقاوت آخرت، دوسرے شقاوت دنیا، یعنی جسمانی مشقت و مصیبت۔ اس جگہ یہی دوسرے معنی مراد ہو سکتے ہیں، کیونکہ پہلے معنی میں کسی پیغمبر کے لیے تو کیا، کسی نیک مسلمان کے لیے بھی یہ لفظ نہیں بولا جا سکتا۔ اس لیے فرا رحمت اللہ علیہ نے اس شقاوت کی تفسیر یہ کی ہے کہ شقاوت سے اس جگہ مراد یہ ہے کہ اپنے ہاتھوں کی محنت سے خوراک حاصل کرنا پڑے گی۔ شقاوت سے اس جگہ مراد یہ ہے کہ اپنے ہاتھوں کی محنت سے خوراک حاصل کرنا پڑے گی۔ اور اس جگہ قرینہ مقام بھی دوسرے ہی معنی کے لیے شاہد ہے، کیونکہ اس کے بعد کی آیت میں جنت کی نعمتوں میں سے ان چار نعمتوں کا ذکر فرمایا ہے جو ہر انسان کی زندگی کے لیے عمودی حیثیت رکھتی ہیں اور ضروریات زندگی میں سب سے اہم ہیں، یعنی کھانا، پینا، لباس اور مسکن۔ اس آیت میں ارشاد فرمایا ہے کہ یہ سب نعمتیں جنت میں تو بلا کسی کسب و اکتساب اور محنت و مشقت کے ملتی ہیں۔ اس میں اشارہ پایا گیا کہ یہاں سے نکل گئے تو یہ نعمتیں سلب ہو جائیں گی، اور شاید اسی اشارے کے لیے یہاں جنت کی بڑی بڑی نعمتوں کا ذکر نہیں کیا گیا، بلکہ صرف ان کا ذکر کیا جن پر انسانی زندگی موقوف ہے۔ اور اس سے ڈرایا گیا کہ شیطانی اغوا میں آ کر کہیں ایسا نہ ہو کہ جنت سے نکالے جاؤ اور یہ سب نعمتیں سلب ہو جائیں، اور پھر زمین پر ان ضروریات زندگی کو بڑی محنت مشقت اٹھا کر حاصل کرنا پڑے۔ یہ مفہوم لفظ فتشقا کا ہے جو جمہور مفسرین نے لکھا ہے۔ امام قرطبی نے اس جگہ یہ بھی ذکر کیا ہے کہ آدم علیہ السلام جب زمین پر تشریف لائے تو جبرائیل علیہ السلام نے جنت سے کچھ دانے، گیہوں، چاول وغیرہ کے لا کر دیے کہ ان کو زمین میں کاشت کرو، پھر جب یہ پودا نکلے اور اس پر دانے جمے تو اس کو کاٹو، پھر پیس کر روٹی بناؤ، اور ان سب کاموں کے طریقے بھی حضرت آدم علیہ السلام کو سجھا دیے۔ اس کے مطابق آدم علیہ السلام نے روٹی پکائی اور کھانے کے لیے بیٹھے تھے کہ روٹی ہاتھ سے چھوٹ کر پہاڑ کے نیچے لڑھک گئی۔ آدم علیہ السلام اس کے پیچھے چلے اور بڑی محنت کر کے واپس لائے، تو جبرائیل امین نے کہا کہ اے آدم آپ کا اور آپ کی اولاد کا رزق زمین پر اسی طرح محنت مشقت سے حاصل ہوگا. بیوی کا نفقہ ضروریہ شوہر کے ذمہ ہے. اس مقام پر شروع آیت میں حق تعالی نے آدم علیہ السلام کے ساتھ حضرت حوا کو بھی خطاب میں شریک کیا. عدو لک ولزوجک فلا یخرجنکما من الجنہ، جس میں بتلایا ہے کہ شیطان آپ کا بھی دشمن ہے اور آپ کی بیوی کا بھی، اور یہ کہ ایسا نہ ہو کہ تم دونوں کو یہ جنت سے نکلوا دے، مگر آخر آیت میں لفظ فتش قا کو مفرد استعمال فرمایا، بیوی کو اس میں شریک نہیں کیا، ورنہ بمقتدائے مقام فتش قیا کہا جاتا. امام قرطبی نے اس سے یہ مسئلہ مستنبط کیا ہے کہ ضروریات زندگی بیوی کی مرد کے ذمے ہیں، ان کے حصول میں جو محنت و مشقت ہو اس کا تنہا ذمہ دار مرد ہے. اسی لیے فتش قو بصیغہ مفرد لا کر اشارہ کر دیا کہ زمین پر اتارے گئے تو ان ضروریات زندگی کی تحصیل میں جو کچھ محنت مشقت اٹھانا پڑے گی وہ حضرت آدم علیہ السلام پر پڑے گی، کیونکہ حوا کا نفقہ اور ضروریات زندگی فراہم کرنا ان کے ذمہ ہے. نفقہ واجبہ صرف چار چیزیں ہیں. قرطبی نے فرمایا کہ اسی آیت نے ہمیں یہ بھی بتلا دیا کہ عورت کا جو نفقہ مرد کے ذمہ ہے وہ صرف چار چیزیں ہیں، کھانا پینا اور لباس اور مسکن. کھانا پینا اور لباس اور مسکن، اس سے زائد جو کچھ شوہر اپنی بیوی کو دیتا یا اس پر خرچ کرتا ہے وہ تبرع و احسان ہے، واجب و لازم نہیں. اسی سے یہ بھی معلوم ہوا کہ بیوی کے علاوہ جس کسی کا نفقہ شریعت نے کسی شخص کے ذمے عائد کیا ہے اس میں بھی چار چیزیں اس کے ذمے واجب ہوتی ہیں، جیسے ماں باپ کا نفقہ اولاد کے ذمے جبکہ وہ محتاج اور معذور ہوں وغیرہ ذالک، جس کی تفصیل کتب فقہ میں مذکور ہے. ان لک الا تجوع فیھا ولا تعرا، جنت میں ضروریات زندگی کی یہ بنیادی چاروں چیزیں بے مانگے بلا مشقت ملتی ہیں، اور جنت میں بھوک نہ لگنے سے یہ شبہ نہ کیا جائے کہ جب تک بھوک نہ لگے کھانے کا ذائقہ اور لذت ہی نہیں آ سکتی. اسی طرح جب تک پیاس نہ ہو ٹھنڈے پانی کی لذت اور راحت نہیں محسوس ہو سکتی. وجہ یہ ہے کہ جنت میں بھوک پیاس نہ لگنے کا مطلب یہ ہے کہ بھوک پیاس کی تکلیف نہیں اٹھانی پڑتی، کہ بھوک کے وقت کھانے کو اور پیاس کے وقت پینے کو نہ ملے یا دیر میں ملے، بلکہ ہر وہ چیز جس کو اس کا دل چاہے گا فوراً حاضر موجود ملے گی. فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ إِلَى قَوْلِهِ وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى، اس آیت میں جو یہ سوالات پیدا ہوتے ہیں کہ جب حق تعالی نے حضرت آدم و حوا کو کسی خاص درخت کے کھانے اور اس کے پاس جانے سے بھی روک دیا تھا اور اس پر مزید تنبیہ بھی فرما دی تھی کہ شیطان تم دونوں کا دشمن ہے، اس کے مکر و قید سے بچتے رہنا، وہ کہیں تمہیں جنت سے نہ نکلوا دے، اتنی واضح ہدایتوں کے بعد بھی یہ پیغمبر عالی مقام شیطان کے دھوکے میں کس طرح آ گئے، اور یہ کہ یہ تو کھلی نافرمانی اور گناہ ہے. حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے نبی و رسول ہیں، ان سے یہ گناہ کیسے سرزد ہوا، جبکہ جمہور امت کا اس پر اتفاق ہے کہ انبیاء علیہ السلام ہر چھوٹے بڑے گناہ سے معصوم ہوتے ہیں. ان سب سوالات کا جواب سورہ بقرہ کی تفسیر معارف القرآن جلد اول صفحہ 136 پر گزر چکا ہے، وہاں دیکھ لیا جائے. اور اس آیت میں جو حضرت آدم علیہ السلام کی نسبت صاف لفظوں میں عصا اور پھر غوا فرمایا گیا ہے، اس کی وجہ بھی سورہ بقرہ میں بیان ہو چکی ہے کہ اگرچہ آدم علیہ السلام کا یہ عمل شرعی قانون کی روح سے گناہ میں داخل نہیں تھا، لیکن حضرت آدم علیہ السلام اللہ تعالی کے رسول اور مقربین خاص میں سے ہیں، اس لیے ان کی ادنا لغزش کو بھی بھاری لفظوں سے عصیان کہہ کر تعبیر کیا گیا اور اس پر عتاب کیا گیا، اور لفظ غوا دو معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے، ایک معنی زندگی تلخ ہو جانے اور عیش خراب ہو جانے کے ہیں، دوسرے معنی گمراہ ہو جانے یا غافل ہو جانے کے۔ ائمہ تفسیر قشیری اور قرطبی وغیرہ نے اس جگہ لفظ غوا کے پہلے معنی ہی کو اختیار کیا ہے، اور مراد یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جو عیش جنت میں حاصل تھا وہ نہ رہا، زندگی تلخ ہو گئی۔ انبیاء علیہ السلام کے بارے میں ایک اہم ہدایت اور ان کے ادب و احترام کی حفاظت۔ قاضی ابو بکر ابن عربی نے احکام القرآن میں آیت مذکورہ میں جو الفاظ عصوا وغیرہ آدم علیہ السلام کے بارے میں ہیں، اس سلسلے میں انہوں نے ایک اہم بات ارشاد فرمائی ہے، وہ انہی کے الفاظ میں یہ ہے: ہم میں سے کسی کے لیے آج یہ جائز نہیں کہ آدم علیہ السلام کی طرف یہ لفظ عصبیان منسوب کرے، بجز اس کے کہ قرآن کی اس آیت کے یا کسی حدیث نبوی کے ضمن میں آیا ہو وہ بیان کرے، لیکن یہ کہ اپنی طرف سے یہ لفظ منسوب کرنا ہمارے اپنے قریبی آباء اجداد کے لیے بھی جائز نہیں، پھر ہمارے سب سے پہلے باپ جو ہر حیثیت میں ہمارے آبا سے مقدم اور اعظم و اکرم ہیں اور اللہ تعالی کے پیغمبر معزز ہیں، جن کا عذر اللہ تعالی نے قبول فرمایا اور معافی کا اعلان کر دیا، ان کے لیے تو کسی حال میں جائز نہیں۔ اسی لیے قشیری ابو نصر نے فرمایا کہ اس لفظ کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کو عاصی اور غاوی کہنا جائز نہیں، اور قرآن کریم میں جہاں کہیں کسی نبی یا رسول کے بارے میں ایسے الفاظ آئے ہیں، یا تو وہ خلاف اولا امور ہیں یا نبوت سے پہلے کے ہیں۔ اس لیے مزمن آیات قرآن و روایات حدیث تو ان کا تذکرہ درست ہے، لیکن اپنی طرف سے ان کے شان میں ایسے الفاظ استعمال کرنے کی اجازت نہیں۔ اِهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا، یعنی اتر جاؤ جنت سے دونوں۔ یہ خطاب حضرت آدم و ابلیس دونوں کے لیے بھی ہو سکتا ہے، اور اس صورت میں بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ کا مضمون واضح ہے کہ دنیا میں جا کر بھی شیطان کی دشمنی جاری رہے گی، اور اگر یہ کہا جائے کہ شیطان کو تو اس واقعے سے پہلے ہی جنت سے نکالا جا چکا تھا، اب اس کو اس خطاب میں شریک قرار دینا بعید ہے، تو دوسرا احتمال یہ بھی ہے کہ یہ خطاب آدم و حوا علیہ السلام دونوں کو ہو۔ اس صورت میں باہمی عداوت سے مراد ان کی اولاد میں باہمی عداوت ہونے کو بیان کرنا ہے، اور ظاہر ہے کہ اولاد میں باہمی عداوت ماں باپ کی زندگی بھی تلخ کر دیتی ہے۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، یہاں ذکر سے مراد قرآن بھی ہو سکتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک بھی، جیسا کہ دوسری آیت میں ذکر الرسول آیا ہے۔ دونوں کا حاصل یہ ہے کہ جو شخص قرآن سے یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اعراض کرے، یعنی قرآن کی تلاوت اور اس کے احکام پر عمل سے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے اعراض کرے، اس کا انجام یہ ہے کہ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، یعنی اس کی معیشت تنگ ہوگی اور قیامت میں اس کو اندھا کر کے اٹھایا جائے گا، پہلا عذاب دنیا ہی میں اس کو مل جائے گا اور دوسرا یعنی اندھا ہونے کا عذاب قیامت میں ہوگا۔ کافر اور بدکار کی زندگی دنیا میں تلخ اور تنگ ہونے کی حقیقت۔ یہاں یہ سوال ہوتا ہے کہ دنیا میں معیشت کی تنگی تو کفار و فجار کے لیے مخصوص نہیں، مومنین صالحین کو بھی پیش آتی ہے، بلکہ انبیاء علیہ السلام کو سب سے زیادہ شدائد و مصائب اس دنیا کی زندگی میں اٹھانے پڑتے ہیں۔ صحیح بخاری اور تمام کتب حدیث میں روایت سعد رضی اللہ عنہ وغیرہ یہ حدیث منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کی بلائیں اور مصیبتیں سب سے زیادہ انبیاء پر سخت ہوتی ہیں، ان کے بعد جو جس درجے کا صالح اور ولی ہے اسی کی مناسبت سے اس کو یہ تکلیفیں پہنچتی ہیں۔ اس کے بالمقابل عموماً کفار و فجار کو خوشحال اور عیش و عشرت میں دیکھا جاتا ہے، تو پھر یہ ارشاد قرآنی کہ ان کی معیشت تنگ ہوگی آخرت کے لیے تو ہو سکتا ہے، دنیا میں خلاف مشاہدہ معلوم ہوتا ہے۔ اس کا صاف بے غبار جواب تو یہ ہے کہ یہاں دنیا کے عذاب سے قبر کا عذاب مراد ہے، کہ قبر میں ان کی معیشت تنگ کر دی جاوے گی، خود قبر جو ان کا مسکن ہوگا وہ ان کو ایسا دبائے گا کہ ان کی پسنیاں ٹوٹنے لگیں گی، جیسا کہ بعض احادیث میں اس کی تصریح ہے اور مسند بزار میں بسند جیر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس آیت کے لفظ معیشتن غم کا کی تفسیر یہ فرمائی ہے کہ اس سے مراد قبر کا عالم ہے۔ اور حضرت سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ نے تنگی معیشت کا یہ مطلب بھی بیان کیا ہے کہ ان سے قناعت کا وصف سلب کر لیا جاوے گا اور حرص سے دنیا بڑھا دی جاوے گی، جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ان کے پاس کہ اس کے پاس کتنا ہی مال و دولت جمع ہو جائے کبھی قلبی سکون اس کو نصیب نہیں ہوگا، ہمیشہ مال بڑھانے کی فکر اور اس میں نقصان کا خطرہ اس کو بے چین رکھے گا۔ اور یہ بات عام اہل تمول میں مشاہد و معروف ہے، جس کا حاصل یہ ہوتا ہے کہ ان لوگوں کے پاس سامان راحت تو بہت جمع ہوتا ہے مگر جس کا نام راحت ہے وہ نصیب نہیں ہوتی، کیونکہ وہ قلب کے سکون و اطمینان کے بغیر حاصل نہیں ہوتی۔ أَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِأُولِي النُّهَى وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ بِكَ لَكَانَ لِزَامًا وَأَجَلٌ مُسَمَّى فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَى وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ دنیا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله قالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى قل كل مترب فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي من اهتدى۔ سو تو کیا ان کو سمجھ نہ آئی اس بات سے کہ کتنی غارت کر دی ہم نے ان سے پہلے جماعتیں؟ یہ لوگ پھرتے ہیں ان کی جگہوں میں، اس میں خوب نشانیاں ہیں عقل رکھنے والوں کو۔ اور اگر نہ ہوتی ایک بات کہ نکل چکی تیرے رب کی طرف سے تو ضرور ہو جاتی منہ بھیڑ، اور اگر نہ ہوتا وعدہ مقدر کیا گیا۔ سو تو سہتا رہے جو وہ کہیں، اور پڑھتا رہے خوبیاں اپنے رب کی سورج نکلنے سے پہلے اور غروب ہونے سے پہلے، اور کچھ گھڑیوں میں رات کی پڑھا کر اور دن کی حدوں پر، شاید تو راضی ہو۔ اور مت پسار اپنی آنکھیں اس چیز پر جو فائدہ اٹھانے کو دی ہم نے ان طرح طرح کے لوگوں کو، رونق دنیا کی زندگی کی ان کے جانچنے کو۔ اور تیرے رب کی دی ہوئی روزی بہتر ہے اور بہت باقی رہنے والی، اور حکم کر اپنے گھر والوں کو نماز کا، اور خود بھی قائم رہے اس پر۔ ہم نہیں مانگتے تجھ سے روزی، ہم روزی دیتے ہیں تجھ کو، اور انجام بھلا ہے پرہیزگاری کا۔ اور لوگ کہتے ہیں یہ کیوں نہیں لے آتا ہمارے پاس کوئی نشانی اپنے رب سے؟ کیا پہنچ نہیں چکی ان کو نشانی اگلی کتابوں میں کی؟ اور اگر ہم ہلاک کر دیتے ان کو کسی آفت میں اس سے پہلے، تو کہتے اے رب کیوں نہ بھیجا ہم تک کسی کو پیغام دے کر کہ ہم چلتے تیری کتاب پر، ذلیل اور رسوا ہونے سے پہلے۔ تو کہے ہر کوئی راہ دیکھتا ہے، سو تم بھی راہ دیکھو، آئندہ جان لوگے کون ہے سیدھی راہ والے اور کس نے راہ پائی۔ خلاصہ تفسیر، یہ معترضین جو اعراض پر اصرار کر رہے ہیں، تو کیا ان لوگوں کو اب تک اس سے بھی ہدایت نہیں ہوئی کہ ہم ان سے پہلے بہت سے گروہوں کو اس اعراض ہی کے سبب عذاب سے ہلاک کر چکے ہیں، کہ ان میں سے بعض کے رہنے کے مقامات میں یہ لوگ بھی چلتے پھرتے ہیں؟ کیونکہ شام کو جاتے ہوئے اہل مکہ کے رستے میں بعض ان قوموں کے مکانات آتے تھے۔ اس امر مذکور میں تو اہل فہم کے سمجھنے کے لیے کافی دلائل اعراض کے نتائج بد ہونے کے موجود ہیں، اور ان پر فوری عذاب نہ آنے سے، جو ان کو شبہ اپنے مذہب کے مذموم نہ ہونے کا ہوتا ہے، تو اس کی حقیقت یہ ہے کہ اگر آپ کے رب کی طرف سے ایک بات پہلے سے فرمائی ہوئی نہ ہوتی، وہ یہ کہ بعض مصلحتوں کی وجہ سے ان کو مہلت دی جاوے گی، اور عذاب کے لیے ایک میعاد متعین نہ ہوتی، اور عذاب کے لیے ایک میعاد معین نہ ہوتی کہ وہ قیامت کا دن ہے، تو ان کے کفر و اعراض کے اقتدا سے عذاب لازمی طور پر ہوتا۔ خلاصہ یہ کہ کفر تو مقتضا عذاب کا ہے، لیکن ایک معنی کی وجہ سے توقف ہو رہا ہے، بس ان کا وہ شبہ اور فوری عذاب نہ آنے سے اپنے حق پر ہونے کا استدلال غلط ہے۔ غرض یہ کہ امحال ہے، احمال نہیں۔ سو جب عذاب کا آنا یقینی ہے، تو آپ ان کی کفر آمیز باتوں پر صبر کیجئے، اور بغض فی اللہ کی وجہ سے جو ان پر غیظ آتا ہے اور ان پر تاخیر عذاب سے اضطراب ہوتا ہے، اس اضطراب کو ترک کیجئے، اور اپنے رب کی حمد و ثنا کے ساتھ اس کی تسبیح و تصدیق کیجئے۔ اس میں نماز بھی آ گئی آفتاب نکلنے سے پہلے، مثلا نماز فجر، اور اس کے غروب سے پہلے مثلا نماز ظہر و عصر، اور اوقات شب میں بھی کیا کیجئے مثلا نماز مغرب و عشاء، اور دن کے اول و آخر میں تسبیح کرنے کے واسطے اہتمام کے لیے مقرر کہا جاتا ہے، جس سے نماز فجر و مغرب کے ذکر کی بھی اہتماماً تقریر ہو گئی، تاکہ آپ کو ثواب ملے، آپ اس سے خوش ہوں۔ مطلب یہ کہ آپ اپنی توجہ معبود حقیقی کی طرف رکھیے، لوگوں کی فکر نہ کیجئے، اور ہرگز ان چیزوں کی طرف آپ آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھیے جیسا اب تک بھی نہیں دیکھا، جس سے ہم نے کفار کے مختلف گروہوں کو مثلا یہود و نصارہ و مشرکین کو ان کی آزمائش کے لیے متمتع کر رکھا ہے کہ وہ محض دنیاوی زندگی کی رونق ہے، مطلب اوروں کو سنانا ہے کہ جب معصوم نبی کے لیے ممانعت ہے جن میں احتمال بھی نہیں تو غیر معصوم کو تو اس کا اہتمام کیوں کر ضروری نہ ہوگا، اور آزمائش یہ کہ کون احسان مانتا ہے اور کون سرکشی کرتا ہے، اور آپ کے رب کا عطیہ جو آخرت میں ملے گا بدرجہ اس سے بہتر اور دیرپا ہے کہ کبھی فنا ہی نہ ہوگا۔ خلاصہ کلام کا یہ ہوا کہ ان کے اعراض بکسر الحمزہ کی طرف التفات کیا جاوے، نہ ان کے اعراض بفتح الحمزہ یعنی اسباب عیش کی طرف۔ سب کا انجام عذاب ہے، اور اپنے متعلقین کو یعنی اہل خاندان کو یا مومنین کو بھی نماز کا حکم کرتے رہیے اور خود بھی اس کے پابند رہیے، یعنی زیادہ توجہ کے قابل یہ امور ہیں۔ ہم آپ سے اور اسی طرح دوسروں سے ایسے معاش کموانا نہیں چاہتے جو طاعات ضروریہ سے مانے ہوں۔ معاش تو آپ کو اور اسی طرح اوروں کو ہم دیں گے، یعنی مقصود اصلی اقتصاب نہیں بلکہ دین اور طاعات ہیں۔ اقتصاب کی اس میں اسی حالت میں اجازت یا امر ہے کہ ضروری طاعت میں وہ مخل نہ ہو، اور بہتر انجام تو پرہیزگاری ہی کا ہے۔ اس لیے ہم حکم دیتے ہیں لا تمدن اور وامر اہلک، اور معترضین کے بعض احوال و اقوال جو اوپر معلوم ہوئے، اسی طرح ان کا ایک اور قول بھی مذکور ہوتا ہے کہ وہ لوگ عنادن یوں کہتے ہیں کہ یہ رسول ہمارے پاس کوئی نشانی اپنی نبوت کی کیوں نہیں لاتے؟ آگے جواب ہے کہ کیا ان کے پاس پہلی کتابوں کے مضمون کا ظہور نہیں پہنچا؟ مراد اس سے قرآن ہے کہ اس سے کتب سابقہ کے مضمون پیشن گوئی کے صدق کا ظہور ہو گیا۔ مطلب یہ کہ کیا ان کے پاس قرآن نہیں پہنچا جس کی پہلے سے شہرت تھی کہ وہ نبوت پر کافی دلیل ہے؟ اور اگر ہم ان کو قبل قرآن آنے کے سزائے کفر میں کسی عذاب سے ہلاک کر دیتے اور پھر قیامت کے روز اصلی سزا کفر کی دی جاتی کہ وہ لازم ہی تھی، تو یہ لوگ بطور عذر کے یوں کہتے کہ اے ہمارے رب، آپ نے ہمارے پاس کوئی رسول دنیا میں کیوں نہیں بھیجا تھا کہ ہم آپ کے احکام پر چلتے قبل اس کے کہ ہم یہاں خود بے قدر ہوں اور دوسروں کی نگاہ میں رسوا ہوں؟ سو اب عذر کی بھی گنجائش نہیں رہی۔ اگر وہ یوں کہیں کہ وہ عذاب کب ہوگا تو آپ کہہ دیجئے کہ ہم سب انتظار کر رہے ہیں، 100 چندے اور انتظار کر لو، اب عن قریب تم کو بھی معلوم ہو جاوے گا کہ راہ راست والے کون ہیں اور وہ کون ہے جو منزل مقصود تک پہنچا، یعنی وہ فیصلہ عن قریب بعد موت یا بعد الحشر ظاہر ہو جاوے گا۔ معارف و مسائل۔ افلم یہدی لہم یہدی میں ضمیر فاعل ہدا کی طرف راجے ہے جو اسی لفظ کے ضمن میں مذکور ہے، اور ہدا سے مراد قرآن یا رسول ہے، تو معنی یہ ہے کہ کیا قرآن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یعنی اہل مکہ کو یہ ہدایت نہیں دی اور اس سے باخبر نہیں کیا کہ تم سے پہلے کتنی امتیں اور جماعتیں اپنی نافرمانی کی وجہ سے عذاب خداوندی میں گرفتار ہو کر ہلاک ہو چکی ہیں، جن کے گھروں اور زمینوں میں اب تم چلتے پھرتے ہو؟ اور یہ بھی ممکن ہے کہ اس میں ضمیر فاعل اللہ تعالی جل شانہ کی طرف راجے ہو اور معنی یہ ہو کہ کیا اللہ تعالی نے ان لوگوں کو ہدایت نہیں دی؟ فاصبر علی ما یقولون، اہل مکہ جو ایمان سے بھاگنے کے لیے طرح طرح کے ہیلے بہانے تلاش کرتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو برے برے کلمات سے یاد کرتے تھے، کوئی ساحر، کوئی شاعر، کوئی کاذب کہتا تھا، ان کی ایزاؤں کا علاج قرآن کریم نے اس جگہ دو چیزوں سے بتلایا ہے۔ اول یہ کہ آپ ان کے کہنے کی طرف التفات نہ کریں بلکہ صبر کریں۔ دوسری چیز اللہ سبحانہ و تعالی کی عبادت میں مشغول ہو جانا ہے، جو اگلے جملے میں فسبح بحمد ربک کے الفاظ سے بیان کیا گیا ہے۔ دشمنوں کی ایزاؤں سے بچنے کا علاج صبر اور اللہ کی یاد میں مشغول ہونا ہے۔ دشمنوں سے تو اس دنیا میں کسی چھوٹے بڑے اچھے برے انسان کو نجات نہیں ملتی، ہر شخص کا کوئی نہ کوئی دشمن ہوتا ہے، اور دشمن کتنا ہی حقیر و ضعیف ہو اپنے مخالف کو کچھ نہ کچھ ایزا پہنچا ہی دیتا ہے۔ زبانی گالی گلوچ ہی صحیح، سامنے ہمت نہ ہو تو پیچھے ہی صحیح، اس لیے دشمن کی ایزاؤں سے بچنے کی فکر ہر شخص کو ہوتی ہے۔ قرآن کریم نے ان کا بہترین اور کامیاب نسخہ دو چیزوں سے مرکب بیان فرمایا ہے، اول صبر یعنی اپنے نفس کو قابو میں رکھنا اور انتقام کی فکر میں نہ پڑنا، دوسرے اللہ تعالی کی یاد اور عبادت میں مشغول ہو جانا۔ اول صبر یعنی اپنے نفس کو قابو میں رکھنا اور انتقام کی فکر میں نہ پڑنا، دوسرے اللہ تعالی جل شانہ کی یاد اور عبادت میں مشغول ہو جانا۔ تجربہ شاہد ہے کہ صرف یہی نسخہ ہے جس سے ان ایذاؤں سے نجات مل سکتی ہے، ورنہ انتقام کی فکر میں پڑنے والا کتنا ہی قوی اور بڑا اور صاحب اقتدار ہو، بسا اوقات مخالف سے انتقام لینے پر قادر نہیں ہوتا، اور یہ فکر انتقام ایک مستقل عذاب اس کے لیے بن جاتا ہے۔ اور جب انسان کی توجہ حق تعالی کی طرف ہو جائے اور وہ دھیان یہ کرے کہ اس دنیا میں کوئی کسی کو کسی طرح کا نقصان یا ایزا بغیر مشیت خداوندی کے نہیں پہنچا سکتا، اور اللہ تعالیٰ کے اعمال و افعال سب حکمت پر مبنی ہوتے ہیں، اس لیے جو صورت پیش آئی ہے اس میں ضرور کوئی حکمت ہوگی، تو مخالف کی ایزاؤں سے پیدا ہونے والا غیظ و غضب خود بخود کافور ہو جاتا ہے۔ اس لیے آخر آیت میں فرمایا لَعَلَّكَ تَرْضَى، یعنی اس تدبیر سے آپ راضی خوشی بسر کر سکیں گے۔ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، یعنی آپ اللہ تعالی کی پاکی بیان کریں اس کی حمد و شکر کے ساتھ۔ اس میں اشارہ ہے کہ جس بندے کو اللہ تعالی کا نام لینے یا کچھ عبادت کرنے کی توفیق ہو جائے اس کو چاہیے کہ اپنے اس عمل پر ناز و فخر کرنے کے بجائے اللہ تعالی جل جلالہ و عم نوالہ کی حمد و شکر کو اپنا وظیفہ بنائے۔ یہ ذکر اللہ یا عبادت اسی کی توفیق کا نتیجہ اور ثمرہ ہے، اور یہ لفظ سبح بحمدی عام ذکر و حمد کے معنی میں بھی ہو سکتا ہے، اور خاص نماز کے معنی میں بھی عموماً حضرات مفسرین نے اسی کو لیا ہے، اور اس کے بعد جو اوقات معین کر کے بتلائے ہیں وہ بھی نمازوں کے اوقات قرار دیے ہیں، مثلا قبل طلوع الشمس سے مراد نماز فجر، اور قبل غروبها سے مراد نماز ظہر و عصر، اور من آناء اللیل سے مراد رات کی سب نمازیں مغرب عشاء، یہاں تک کہ تہجد بھی اس میں شامل ہے۔ اور پھر لفظ اطراف النہار سے اس کی مزید تاکید بتلائی گئی ہے۔ دولت دنیا چند روزہ ہے، یہ اللہ کے نزدیک مقبولیت کی علامت نہیں بلکہ مومن کے لیے خطرے کی چیز ہے۔ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے، اور دراصل ہدایت کرنا امت کو ہے کہ دنیا کے مالداروں سرمایہ داروں کو قسم قسم کی دنیاوی رونق اور طرح طرح کی نعمتیں حاصل ہیں، آپ ان کی طرف نظر بھی نہ اٹھائیے، کیونکہ یہ سب عیش فانی اور چند روزہ ہے۔ اللہ تعالی نے جو نعمت آپ کو اور آپ کے واسطے سے مومنین کو عطا فرمائی ہے وہ بدرجہ ان کی اس چند روزہ رونق حیات سے بہتر ہے۔ دنیا میں کفار و فجار کی عیش و عشرت اور دولت و حشمت ہمیشہ ہی سے ہر شخص کے لیے سوال بنتی رہی ہے کہ جب یہ لوگ اللہ کے نزدیک مبغوض اور ذلیل ہیں تو ان کے پاس یہ نعمتیں کیسی اور کیوں ہیں، اور اطاعت شعار مومنین کی غربت و افلاس کیوں۔ یہاں تک کہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ جیسے عالی قدر بزرگ کو اس سوال نے متاثر کیا جس وقت وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کے خاص حجرے میں داخل ہوئے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خلوت گزین تھے، اور یہ دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک موٹی موٹی تیلیوں کے بوریے پر لیٹے ہوئے ہیں، اور ان تیلیوں کے نشانات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن مبارک پر کھڑے ہو گئے ہیں، تو بے اختیار رو پڑے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قیصر و قسرا اور ان کے عمرا کیسی کیسی نعمتوں اور راحتوں میں ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری مخلوق میں اللہ کے منتخب رسول اور محبوب ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیشت کا یہ حال ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابن خطاب، کیا تم اب تک شک و شبہ میں مبتلا ہو؟ یہ لوگ تو وہ ہیں جن کی لذات و محبوبات اللہ نے اسی دنیا میں ان کو دے دی ہیں، آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں، وہاں عذاب ہی عذاب ہے، اور مومنین کا معاملہ برعکس ہے. یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی زینت اور راحت طلبی سے بالکل بے نیاز اور بے تعلق زندگی کو پسند فرماتے تھے، باوجود یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری قدرت حاصل تھی کہ اپنے لیے بہتر سے بہتر راحت کا سامان جمع کر لیں. اور جب کبھی دنیا کی دولت آپ کے پاس بغیر کسی محنت مشقت اور سعی و طلب کے بھی آ جاتی تھی تو فوراً اللہ کی راہ میں غربا فقراء پر اس کو خرچ کر ڈالتے تھے، اور اپنے واسطے کل کے لیے بھی کچھ باقی نہ چھوڑتے تھے. ابن ابی حاتم نے بروایت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے تم لوگوں کے بارے میں جس چیز کا سب سے زیادہ خوف اور خطرہ ہے وہ دولت و زینت دنیا ہے جو تم پر کھول دی جاوے گی. اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو پہلے ہی یہ خبر بھی دے دی ہے کہ آئندہ زمانے میں تمہاری فتوحات دنیا میں ہوں گی اور مال و دولت اور عیش و عشرت کی فراوانی ہو جاوے گی. صورت حال کچھ زیادہ خوش ہونے کی نہیں، بلکہ ڈرنے کی چیز ہے کہ اس میں مبتلا ہو کر اللہ تعالی کی یاد اور اس کے احکام سے غفلت نہ ہو جائے. اپنے اہل و عیال اور متعلقین کو نماز کی پابندی کی تاکید اور اس کی حکمت. وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، یعنی آپ اپنے اہل کو بھی نماز کا حکم کیجئے اور خود بھی اس پر جمے رہی. یہ بظاہر دو حکم الگ الگ ہیں، ایک اہل و عیال کو نماز کی تاکید، دوسرے خود اس کی پابندی. لیکن غور کیا جائے تو خود اپنی نماز کی پوری پابندی کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ آپ کا ماحول آپ کے اہل و عیال اور متعلقین نماز کے پابند ہو، کیونکہ ماحول اس کے خلاف ہوا تو طبعی طور پر انسان خود بھی کوتاہی کا شکار ہو جاتا ہے. لفظ اہل میں بیوی، اولاد اور متعلقین سب ہی داخل ہیں، جس سے انسان کا ماحول اور معاشرہ بنتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ آیت نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ صبح کی نماز کے وقت حضرت علی رضی اللہ عنہ اور فاطمہ رضی اللہ عنہا کے مکان پر جا کر آواز دیتے تھے اصولہ، اور حضرت عروہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ جب کبھی عمرا و سلاطین کی دولت و حشمت پر ان کی نظر پڑتی تو فوراً اپنے گھر میں لوٹ جاتے اور گھر والوں کو نماز کے لیے دعوت دیتے اور یہ آیت پڑھ کر سناتے تھے. اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ جب رات کو تہجد کے لیے بیدار ہوتے تو اپنے گھر والوں کو بھی بیدار کر دیتے تھے اور یہی آیت پڑھ کر سناتے تھے. جو آدمی نماز اور اللہ کی عبادت میں لگ جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے رزق کا معاملہ آسان بنا دیتے ہیں. لا نسألک رزقا، یعنی ہم تم سے یہ مطالبہ نہیں کرتے کہ تم اپنا اور اپنے اہل و عیال کا رزق اپنے زور علم و عمل سے پیدا کرو، بلکہ یہ معاملہ ہم نے اپنے ذمے رکھا ہے، کیونکہ رزق کی تحصیل دراصل انسان کے بس میں ہے ہی نہیں، اور وہ زیادہ سے زیادہ یہی تو کر سکتا ہے کہ زمین کو نرم قابل کاشت بنائے اور کچھ دانے اس میں ڈال دے، مگر دانے کے اندر سے درخت نکالنا اور پیدا کرنا اس میں تو اس کا کوئی ادنا دخل نہیں، وہ براہ راست حق تعالی کا فعل ہے. درخت نکل آنے کے بعد بھی انسان کا سارا عمل اس کی حفاظت کرنا اور جو پھل پھول قدرت نے اس کے اندر پیدا فرمائے ہیں ان سے فائدہ اٹھانا ہے. اور جو شخص اللہ تعالی کی عبادت میں مشغول ہو جائے اللہ تعالی یہ بار محنت بھی اس کے لیے آسان اور ہلکا کر دیتے ہیں. ترمذی اور ابن ماجہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ابن آدم، تو میری عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر لے تو میں تیرے سینے کو غنا و استغنا سے بھر دوں گا اور تیری محتاجی کو دور کر دوں گا، اور اگر تو نے ایسا نہ کیا تو تیرا سینہ فکر اور شغل سے بھر دوں گا اور محتاجی دور نہ کروں گا. یعنی جتنا مال بڑھتا جائے گا حرص بھی اتنی ہی بڑھتی چلی جائے گی، اس لیے ہمیشہ محتاج ہی رہے گا۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو شخص اپنے سارے فکروں کو ایک فکر یعنی آخرت کی فکر بنا دے تو اللہ تعالیٰ اس کے دنیا کے فکروں کی خود کفالت کر لیتا ہے، اور جس کے فکر دنیا کے مختلف کاموں میں لگے رہے تو اللہ تعالیٰ کو کوئی پرواہ نہیں کہ وہ ان فکروں کے کسی جنگل میں ہلاک ہو جائے۔ بینتما فی الصحف الاولى، یعنی پچھلی آسمانی کتابیں تورات و انجیل اور صحف ابراہیم علیہ السلام وغیرہ سب کے سب رسول آخر الزمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کی شہادت دیتے آئے ہیں، کیا یہ بینات ان ممکنین کے لیے کافی سے زیادہ ثبوت نہیں ہے؟ فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحَابُ الصِّرَاطِ السَّوِيِّ وَمَنِ اهْتَدَى، یعنی آج تو اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کو زبان دی ہوئی ہے، ہر ایک اپنے طریقے اور اپنے عمل کے بہتر اور صحیح ہونے کا دعویٰ کر سکتا ہے، لیکن یہ دعویٰ کچھ کام دینے والا نہیں۔ بہتر اور صحیح طریقہ تو وہی ہو سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقبول و صحیح ہو، اور اس کا پتہ قیامت کے روز سب کو لگ جائے گا کہ کون غلطی اور گمراہی پر تھا، کون صحیح اور سیدھے راستے پر۔ اللہم اہدنا لما اختلف فیہ الی الحق باذنک ولا حول ولا قوۃ الا بک ولا ملجأ ولا منجأ منک الا الیک۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو کچھ پڑھا سنا گیا اللہ سبحانہ و تقدس ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين۔ نیچے حضرت والا نے، حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سورہ طٰہٰ کی تکمیل کے اوپر عربی میں عبارت لکھی ہے، ہم برکت کے لیے اس کو پڑھتے ہیں۔ الحمد للہ الذی وفقنی لتکمیل سورۃ طٰہٰ ضحا یوم الخمیس لاربعۃ عشر خلت من ذی الحج الحرام سن 1390 ہجری، واللہ سبحانہ وتعالی اسأل لتکمیل باقی القرآن، واللہ المستعان وعلیہ التکلان۔